na noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana systemu raportowania o COVID-19 poprawia precyzję, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Samoloty Boeing 737 MAX mogą zostać niedługo dopuszczone do lotów w Europie. Litwa deklaruje, że zawsze będzie wspierać prawo Białorusinów do swobodnych i uczciwych wyborów. Zmiany w systemie raportowania o kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce poprawiają precyzję otrzymywanych i publikowanych wyników, poinformował na antenie TVP Info rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że obecnie raportowane są dokumentacje pochodzące bezpośrednio z laboratoriów, a nie jak wcześniej na bazie raportów z wojewódzkich sanepidów. Na tej podstawie wiadomo też, ile badań wykonano w ciągu doby. Spada nam liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej, a jest to wynik tego, że zgłasza się coraz mniej pacjentów z objawami, czyli coraz mniej pacjentów chorych, co świadczy o tym, że w pewien sposób ta epidemia nam wyhamowała z lekką tendencją spadkową, ale za wcześnie jeszcze po tym jednym dniu mówić o przełomie. Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że w ciągu ostatnich dni notowane są doby, w których spada liczba zajętych łóżek oraz respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odniósł się też do negocjacji w sprawie zakupów szczepionki na COVID-19. Docelowo zaszczepiona mogłaby być cała populacja dorosłych mieszkańców kraju, poinformował. My po tych negocjacjach mamy już 3 umowy, z których możemy korzystać. Naszym celem jest zaszczepienie przynajmniej tej całej dorosłej populacji Polaków w granicach 31 milionów osób i na pewno na tyle chcemy się zabezpieczyć. W granicach 31-34 milionów szczepionek. Ja tylko mam nadzieję, że znajdzie się tylu chętnych w Polsce do zaszczepienia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ponad 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Samoloty Boeing 737 MAX w najbliższych tygodniach mogą zostać dopuszczone do lotów w Europie. Projekt dyrektywy w tej sprawie przygotowała Unijna Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Lotniczego. 5 takich maszyn należy do polskich linii lotniczych LOT. LOT, podobnie jak inni światowi przewoźnicy, uziemił maszyny wiosną ubiegłego roku po 2 wypadkach tych modeli. Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego podaje, że eksperci z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady poddali nowe Boeingi długiej i skrupulatnej ocenie, która wykazała, że są one bezpieczne i mogą wrócić do wykonywania operacji lotniczych. Jak napisał w komunikacie Michał Witkowski, wiceprezes do spraw standardów lotniczych w urzędzie, wchodzimy w ostatni etap oceny bezpieczeństwa zgodnie z przygotowanymi przez EASA wymogami. Badania ekspertów wykazały, że jedną z przyczyn tragicznych wypadków maszyn 737 MAX była wada systemu korygującego tor lotu. Unijna Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Lotniczego poleciła wykonać aktualizację oprogramowania, zmiany w okablowaniu, loty testowe, ale też obowiązkowe szkolenia dla pilotów, którzy siądą za sterami Boeinga. Projekt dyrektywy EASA oznacza, że być może już w styczniu LOT znów będzie mógł wykorzystywać samoloty Boeing 737 MAX na europejskich trasach. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki zadeklarował pełne wsparcie projektu Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub, łączymy naukę z biznesem, ze strony resortu. Przemysław Czarnek podczas konferencji online zauważył, że projekt umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału polskich naukowców. Jednym z priorytetów najważniejszych ministra edukacji i nauki jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia, wybitne osiągnięcia i wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Do celów projektu należy m.in. pozyskanie ofert badawczo-rozwojowych dla polskiego biznesu czy rozwój ośrodków naukowych. Litwa zawsze będzie wspierać prawo Białorusinów do swobodnych i uczciwych wyborów, zapewnił litewski prezydent Gitanas Nauseda, liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską. Rozmowa odbyła się w ramach wideokonferencji i miała na celu omówienie sytuacji na Białorusi. Prezydent Gitanas Nauseda zapewnił, że jego kraj popiera Białorusinów w walce o demokratyczne wartości i prawa człowieka. Nasze wsparcie dla narodu białoruskiego i jego walki o wolność wynika z doświadczenia i bolesnych lekcji historii. Pomoc jest naszym moralnym obowiązkiem, gdyż kiedyś byliśmy jednym państwem i łączy nas wspólna historia, powiedział cytowany w komunikacie prezydent Litwy. Nauseda zwrócił też uwagę na to, że władze w Mińsku nadal brutalnie traktują pokojowo nastawionych demonstrantów. Jego zdaniem decyzja Unii Europejskiej o rozszerzeniu sankcji na instytucje i firmy odpowiedzialne za represje oraz sfinansowanie reżimu, jest właściwym krokiem. Podkreślił, że Litwa wzywa do realizacji tych działań w jak najszybszym terminie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Za nami dwa pierwsze mecze czwartej kolejki w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W mieście założonym przez tak zwanych kozaków kubańskich pod koniec XVIII wieku Krasnodar przegrał z Sewillą 1-2, tak jak Ren z Chelsea. Od kilku minut trwają m.in. spotkania Paris Saint-Germain z RB Lipsk, Dynama Kijów z Barceloną czy Juventusu z Ferencvarosem. W kraju Ligi Mistrzów ani nie ma, ani się jej nie spodziewamy. Mamy za to PKO Ekstraklasę. W zaległym spotkaniu dziewiątej kolejki pod Beskidzie Bielsko-Biała dość niespodziewanie 2-1 pokonało Zagłębie Lubin. I znów o Lidze Mistrzów siatkarek. ŁKS Łódź dostał lekcję odwagi w Banku Stambuł. Łodzianki przegrały do zera. Chemik Police od niedawna gra z Ołomuńcem. Zostajemy przy sporcie dla osób wysokich. Nasi koszykarze są już w Walencji, gdzie zagrają w mini turnieju drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będą reprezentacje Izraela i Rumunii. Nasza ekipa, tak jak pozostałe, została zamknięta w tak zwanej bańce. Przestrzeń hotelową ma do własnej dyspozycji, przebywa tylko we własnym gronie. W niczym nie przeszkadza to grającemu na co dzień w Lidze Hiszpańskiej Tomaszowi Gielo. Na pewno wszystko jest zorganizowane na najwyższym poziomie. Jako kadra jest to dla nas nowe doświadczenie. Ja osobiście miałem już jedno przetarcie z tego typu bańką. Kończyliśmy poprzedni sezon w Lidze Hiszpańskiej właśnie też tutaj w Walencji. Stąd też miałem, że tak powiem, spokojną głowę. Wiedziałem, że wszystko będzie zorganizowane w najlepszy możliwy sposób. Zasady są, że tak powiem, no dość restrykcyjne, ale takie same dla wszystkich. Trzeba się do tego dostosować. Wydaje mi się, że najważniejsze dla nas teraz wejść w ten taki rytm treningowy, przygotowawczy już do tych meczów. Czasu nie ma dużo, pracy jest troszeczkę do zrobienia i wydaje mi się, że z każdym dniem będzie to wyglądało coraz lepiej. Po sąsiedzku w Portugalii konkretnie Villa Mura nad Atlantykiem już się nie szykują, a rywalizują w Mistrzostwach Europy windsurferzy w olimpijskiej klasie RSX. W stawce oczywiście i nasi reprezentanci. Po pierwszym dniu regat niezniszczalna Zofia Klepacka jest trzecia, a najlepszy z naszych windsurferów Piotr Myszka sam powie, którą pozycję zajmuje. Pierwszy dzień Mistrzostw Europy za nami. Było dość nerwowo w stawce tutaj facetów męskiej. Po trzech wyścigach zajmuje aktualnie 8 miejsce. Z niewielką stratą oczywiście do prowadzących. Dobre miejsce do ataku. Idziemy teraz odpoczywać, żeby zregenerować się jak najlepiej przed jutrzejszym dniem, gdzie będziemy dalej walczyć tutaj o jak najwyższe lokaty. Dodajmy jeszcze, że Radosław Furmański jest 10 i słyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Jutro słońce wyjrzy za chmur w południowej części Polski. W północnej będzie pochmurno. Przed południem będzie tam też mglisto. Od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S10 128 GB teraz taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dzisiaj Powerbank 10 tysięcy za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Kompozycja Berlin, Tybet pojawia się we wtorkowym cyklu drugi raz. Właśnie ona. Pierwszy raz przed miesiącem jako premiera wśród anonsowanych nowości generatora polskich i zagranicznych. Tytuł albumu: Muzyka w czasie i przestrzeni. Jeszcze przez chwilę otwierające naszą fantazyjną wyprawę nagranie utalentowanych rodzimych podróżników. Berlin, Tybet. Muzyka w czasie i przestrzeni. Tybet. Gościnnie na gitarze Dariusz Śliwa. Przy syntezatorach Blind Machine, czyli Michał Jurczyk z kuźni Raciborskiej i J-Down Project Jarosław Danielski z Legnicy. Znany duet, realizatorzy ciekawych płyt z El Muzyką. Oto ich najnowsza artystyczna deklaracja i zapowiedź twórczych emocji dla słuchaczy. Zaginając czasoprzestrzeń, odwiedzamy kraje, wnętrze ziemi, głębie rowu mariańskiego, bezkres oceanu i nieskończoność kosmosu, porywając odbiorców w interneuronową podróż. Każdy dźwięk i każda minuta utworów to kolejne, nowe, współrzędne, nowe miejsce wyświetlone w naszej maszynie czasu. Cytat pochodzi z najnowszej płyty. Co ciekawe, jeden z 6 utworów jest afirmacją i przedłużeniem zaproszenia, jakie w 1864 roku wymyślił Juliusz Verne, proponując czytelnikom kreowanej przez siebie francuskiej fantastyki podróż do środka Ziemi. Kto z Państwa lubi książki Verna, zapewne doceni też tę oto el-muzykę. Wyprawa do wnętrza naszej planety potrwa 10 minut. studiów muzyki odbyli państwo podróż do środka ziemi. Grali Michał Jurczyk i Jarosław Danielski. Tego drugiego syntezatorzysty posłuchamy dziś w innym duecie, w finale. Od teraz jeszcze przez blisko 25 minut rozbawię państwa utwory, których inspiracją stały się wynalazki i literackie ekspedycje Juliusza Verna. Tak jak przed chwilą, ale zupełnie inaczej. Elektropop to muzyka raczej nie wywołująca poważnych skojarzeń i refleksji. Niemniej Piotr Kozłowski w swoim albumie nawiązuje do fabuł pioniera światowej fantastyki. Juliusz Verne pisał książki przygodowe, science fiction, podróżnicze. To wspaniała młodzieżowa literatura i na XIX wiek nadzwyczaj odkrywcza. A Piotr Kozłowski już gra. Latarnia na końcu świata. książki Werna czyta się na ogół z przyjemnością. Autor zaciekawia magię odkrywanych hipotez i wynalazków opisami fantastycznych zdarzeń osnutych na tle obiecujących technologii w XIX wieku. Rozwichrzony elektropop Piotra Kozłowskiego epatuje śmiałymi zderzeniami syntezatorowych dźwięków w wyobrażonym osobistym stylu. Wyspa błądząca. Tytuł z 1873 roku, odnaleziony i zaadaptowany przez syntezatorzystę ze Żnina i obecnie z Kielc. Wyspa błądząca. Morze jest wszystkim. To przeogromna pustynia, na której człowiek nigdy nie jest samotny, bo czuje wszędzie wokół siebie drgające życie. Morze jest nosicielem jakiegoś nieznanego, niezwykłego i potężnego życia. Jest ruchem i miłością. Jest żywą nieskończonością. Juliusz Verne. 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. fragment recenzji. Przyjemna L-muzyka wpadająca w ucho. Ciekawie prowadzone linie melodyczne współgrają z nienatarczywym rytmem, zabierając słuchacza w świat wykreowany przez Piotra Kozłowskiego. Masteringu dokonała kielecka oficyna Andrzeja Wolskiego. Studio muzyka znanego z nagrań duetu EQ. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. Wcześniejsza płyta kompozytora nosi tytuł Nemo, a aktualna Świat do góry nogami. Wyspa błądząca, a tytuł płyty Świat do góry nogami to również pożyczka od Werna, który o sobie napisał. Wstaję każdego dnia przed 5, czasami niewiele później. Pracuję do 11, pracuję bardzo powoli, przykładam do tego ogromną wagę. Piszę i przepisuję każde zdanie, aż przybierze satysfakcjonujący kształt. Z powodu przepisywania tracę jednak dużo czasu. Nigdy nie jestem zadowolony, dopóki nie zrobię 7 czy 8 korekt. Poprawiam i poprawiam w nieskończoność. Do momentu, gdy z pewnością można powiedzieć, że ostateczna wersja tekstu nie nosi śladu podobieństwa do pierwotnego rękopisu. Tyle o trudzie tworzenia literatury Juliusz Verne. Komponowanie i zapisywanie muzyki w studiu, nawet częściej niż nam się wydaje, przebiegać może równie mozolnie. Dla rozluźnienia proponuję Państwu więc urywek live session. Jaydan Project i Big Oz. Przyjemny, intrygujący ambient. Część trzecia Wałbrzeskiej konwersacji z sierpnia ubiegłego roku. konwersację tak nazwanej wyimprowizowanej suity, część trzecia. Jarosław Danielski, czyli Jaydan Project i Big Oz. El Muzyka na serio, przywodząca myśli o tajemnicach naszej planety i o nieznanym wszystkim tym, co zostało nam dane indywidualnie i jako ludzkości. Niekończący się strumień słuchowych doznań i odkrywanych w studiu El Muzyki kompozytorskich kreacji. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład laptop gamingowy HP, teraz taniej o 600 zł. Smartfon Samsung Galaxy S10 128 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.